Rizeli bir konuğum var. O da şiirleriyle bizimle beraber olacak. Ahmet Karali. Evet efendim, teşekkür Sayın ederim. Karali, hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun. Çay TV'ye ve size çok teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz geldiğin için. Teşekkür ederim efendim. Şimdi senden hazırladığın kitaplarım var, şiir kitaplarım var, CD'lerim var. Biraz sonra bir şiir okuyacaksın bize. Evet. Yönetmenin fon müziği hazırlamasını rica ediyorum ondan. Şiirin hazır mı? Hazır efendim. Eşine bir şiir. Şu anda yolda kendisi, ona armağan ediyorum. Ona hayırlı yolculuklar dileyelim. Allah kazadan beladan korusun. Allah onu sana bağışlasın. Evet. Ve bütün eşleri sevgililerine bağışlasın diyorum. Evet, şiirini alabiliriz seni. Teşekkür ederim. Eşime diyorum, güzel gözlerine hayran olduğum, gitme uzaklara gelemiyorum, saçının teline canım verdiğim, narin ellerini tutamıyorum. Sen benden uzakta, ben senden ayrı, o bal yanağından öpemiyorum. El alemin sevdasından bana ne, bizim gibi aşık göremiyorum. Her şeyini topla da gel bir tanem, sensiz ölmek bile istemiyorum. Evet, bir eşe yazılabilecek en güzel sözlere, dizelere dökmüşün. Çok var ama zamanımıza göre bunları